ce-a trecut, să-i mai întâlnesc odată pe cei dragi ce i-am pierdut. Dar tu mergi nepăsătoare și trec toate peste noi, bucurii și supărare, prieteni dragi, plecăm și noi. Trece timpul, trece ca nebunul, trecem și noi unul câte unul. De-aia, prietene, trește-ți viața și bucură-te că vezi dimineața. Să stai în loc din goana, ce-o străbați cu mine-n pas. Dă-mi, te rog, măcar speranța de-a păstra ce-a mai rămas. Dar tu mergi nepăsătoare și trec toate peste noi, bucurii și supărare, prieteni dragi, plecăm și noi. Trece timpul, trece ca nebunul, trecem și noi unul câte unul. De-aia, prietene, trește-ți viața așa de trecătoare. Dar tu mergi nepăsătoare și trec toate peste noi, bucurii și supărare, prieteni dragi, plecăm și noi. Trece timpul, trece ca nebunul, trecem și